زلغي داس يا زمونغا كور زمونغا قران هوان قران افغانستان هوان تلبوي وزلون وتمحبوب وقدر دان هوان قران افغانستان هوان زلغي داس يا زمونغا كور زمونغا قران هوان قران افغانستان هوان تلبوي وزلون وتمحبوب وقدر دان هوان افغانستان هوا گل غندی در لری سپا کی سپی لری زلو کی حوصل لری زلو کی حوصل لری گل غندی در لری سپا کی سپی لری زلو کی حوصل لری زلوكي حوصبي لري شكاري ونري تلك ستور دا أسمان هواد قران أفغانستان هواد زلدي دا أسيا زمونغا كور زمونغا قران هواد قران أفغانستان هواد تلبوي وزلونو تمحبوب وقدر دان هواد قران أفغانستان هواد تشكولي سنگر لري طول لرو بر لري هم شمشات بن غر لري هم شمشات بن غر لري تشكولي سنگر لري طول لرو بر لري هم شمشات بن غر لري هم شمشات بن غر لري مست مست کندهار مست هلمند مست اروزگان هیواد ګران افغانستان هیواد زلدی د آسیا زمونږ کور زمونږ ګران هیواد ګران افغانستان هیواد تل به وزلونو ته محبوب او قدر دان هیواد ګران افغانستان هیواد دې کې د سبحان مینا دیکھ دا ایمان مینا دیکھ دا قرآن مینا دیکھ دا قرآن مینا دیکھ دا سبحان مینا دیکھ دا ایمان مینا دیکھ دا قرآن مینا دیکھ دا قرآن مینا تلبوي خادم د محمد اخر زمان هواد ګران افغانستان هواد زلدی د آسیا زمونږ کور زمونږ ګران هواد ګران افغانستان هواد تلبوي وزلونو ته محبوب او قدر دان هواد ګران افغانستان هواد دیکھ دا سبحان مینا دیکھ دا ایمان مینا دیکھ دا قرآن مینا دیکھ دا قرآن مینا دیکھ دا سبحان مینا دیکھ دا ایمان مینا دیکھ دا قرآن مینا دیکھ دا قرآن مینا دا عمر سالس پا جهاد بندی ودان هواد ران افغانستان هواد زلدی دا آسیا زمونگا کور زمونگا گران هواد ران افغانستان هواد تلبوی وزلونو تمحبوب و قدر دان هواد ران افغانستان هواد مست و توپانو نو دیم کولای پسندونو دای لوړ په هیماتونو دای لوړ په هیماتونو دای مست په توپانونو دای کولای پسندونو دای لوړ په هیماتونو دای لوړ په هیماتونو دای داد سحر کلی دی و کفر تا زندان هیواد گران افغانستان هیواد زلدی دا آسیا زمونگا کور زمونگا گران هیواد گران افغانستان هیواد تا تلبوي وزلنو تمحبوب وقدر دان هواد رانا فرد